miongoni mwa mambo hayo ni salatu ar-raghaib. Salatu ar-raghaib, al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam an-Nawawi ni katika wanawachuoni wa Shafi'iyya, yani mshafi'i yeye, bali ndio sheikh al-madhhab kama anavyoitwa yeye. Ameizungumzia salatu ar-raghaib katika sehemu tofauti tofauti. Lakini kwa salatu ar-raghaib ni nini? Salatu ar-raghaib ni nini? Wanasema ni swala ambayo huswaliwa katika mwezi wa Rajab baada ya salatu al-Isha. Baada ya salatu al-Isha, Ijumaa ya kwanza, usiku wa Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab. Yaani ukiingia mwezi wa Rajab tahesabu mpaka Alhamisi ya kwanza, ule usiku wa Alhamisi kwa mkia Ijumaa kunaswaliwa swala inaitwa salatu ar-raghaib, na swala yenyewe ni rakaa 12. Swala yenyewe inaswaliwa rakaa 12. Katika kila rakaa moja, mwenye kuswali atasoma suratul Fatiha mara moja, kisha atasoma inna anzalnahu fi laylatil qadr mara tatu, kisha atasoma qul huwallahu ahad mara 12. Alafu kila akiswali rakaa mbili anatoa salamu rakaa 12. Akishamaliza kuswali swala rakaa zake 12, anamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 70. Anamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 70. Anasema Allahumma salli, kisha anasema Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Kisha anasujudu na anasema katika sijida yake subuhu quddusu rabbul malaikati warruh mara 70. Subuhu quddusu rabbul malaikati warruh mara 70 anasema. Kisha ananyanyua kichwa chake anasema rabbi ighfirli rabbi ighfir warham وتجاوز عما تعلم انك الاعز الاعظم. انا اسمع هذه مره 70 اكسم له سبور قدوس رب الملائكه والروح مره 70 في السجده الله اكبر. انا اسمع ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك الاعز الاعظم atasema mara 70. Kisha anasujudi tena mara ya pili, anasema mfano alivyosema katika sujida yake ya kwanza. Haya maelezo yametajwa na Imam Abu Shama katika kitabu chake Al-Ba'ith na wengineo katika wanawachuoni kina Al-Izz bin Abdus Salam ibn Salah na wengineo kadhalika, Al-Hafidh bin Hajar katika Tabiin Al-Ajab bima warada fi fadli Rajab. Sasa Al-Imam An-Nawawi, nadhani mmesikia haya maneno namna swala inavyoswaliwa, inaswaliwa rakaa 12. Kwanza yaswaliwa usiku wa mwanzo au usiku wa Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab, na inaswaliwa rakaa 12. Rakaa ya kwanza itasoma Fatiha na inna anzalnahu mara tatu, na kadhalika itasoma qul huwallahu mara 12, na rakaa ya pili hivyo hivyo. Mfahamu? Kisha inafanyika hayo yanayofanyika kama tulivyoeleza. Kuna jambo lolote hapo halija kuja katika Qur'ani au katika hadithi ya Mtume SAW, katika mafunzo ya Mtume SAW? Kitazama mambo yote ni mambo ya dini, yote ni kheri tu. Wewe kumswalia Mtume SAW mara 70 dhambi? Kusema subuhu kudusu rabbul malaikati warruhi ni dhambi? Rabbi ighfir warham watajawaz amma ta'lam innaka anta al-a'azzu al-a'zam ni dhambi? Kitazama ni swala inayoswaliwa, na kila jambo linalotajwa lina asli, ni khairi au si khairi? Khairi, khairun adhim. Sasa hebu tuwatazame maulama wanasemaje kuhusu swala hii. Maana pengine labda tukisema swalatu raghaib bid'a, wanaochuoni wanasema bid'a, watu hawaelewi. Pengine waweza kuona labda swalatu raghaib watu wafanya mambo ya vituko katika hiyo swala, hakuna hata moja ambayo limepokewa mathalan. La, ukiangalia yote ile mtindo swala yake ilivyo, ni swala na kila kitu taratibu zake na kushu, qiraa, adhkar, salatu ala nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala katika kitabu Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj alipokuwa akisherehesha Sahih Muslim kwa juzuu ya 8 ukurasa wa 20, alipokuwa akisherehesha ile hadithi ya kuhusisha kukatazwa kuhusisha sikchana wal juma kwa saumu na usiku wake kwa sala, akasema hivi: wahtajja bihi al-ulama ala karahati hadhihi as-salati al-mubtada'a التي تسمى الرغائب. ومتو حجة وحديثه مع علماء جو يوم كروه وصله ينكزوش وأنبايا إنيتها صلاة الرغائب. قاتل الله واضعها الله أملعني من يكويوك ومخترعها لمن يكويزوش. فإنها حقيقة صله بدعة منكرة bid'atun munkaratun min al-bid'ah, ni bid'ah mbaya katika bid'ah. Allati hiya dhalalatu wa jahala, bid'ah ambayo ni dhalala, bid'ah ya upotevu na ni ujinga. Wa fiha munkaratun zahira, na kuna ndani ya swala hiyo munkarat zilizo dhahira. Billahi alaykum, umeonyesha ni munkari hapo. Munkari uko wapi hapo? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala asema swala hiyo ni bid'atu, tena hakuishia hapo, asema munkaratu min albid'i allati hiya dalalatu wa jahalatu. Lakini ameanza kumuombea na kumwapiza aliyeanzisha, qatala Allahu wadhi'aha wa mukhtari'aha, Allah amlaani yule aliyeiweka na yule aliyeizua. Kwa nini tusichukue muda mrefu hapo? Ana kauli nyingine katika majmuu, kitabu chake al-majmuu sharh al-muhaddab, kitabu maarufu katika vitabu vya fiqh ya Shafi'ia, bali katika ulimwengu wa Kiislamu kwa ujumla tangu ilipoandikwa mpaka leo. Anasema as-salatu al-ma'rufa bi salati ar-ragha'ib, swala yenye kufahamika kwa salati ar-ragha'ib, wa hiya 12 rak'atan, nazo ni rak'a 12, بين المغرب والعشاء, يصلي بين المغرب والعشاء, ليلة أول جمعة من رجب, ketika usiku wa mwanzo katika mwezi wa Rajab, wa salatu laylatin nisf min Sha'ban, na swala ya nusu ya usiku wa nusu ya Sha'ban, 100 rak'atin, rak'a 100, kwa sababu swala hiyo tena usiswali katika mwanzo wa Ijumaa ile ile Ijumaa usiku ya Ijumaa ya mwanzo ya mwezi wa Rajab, pia yaswaliwa katika mwezi wa Shaabani, katika nisfu ya Shaabani, rak'a 100. Anasema hatani salatani, hatani as-salatani, hizi swala mbili hizi, bid'atani, ni bid'a mbili, munkaratan, tena mbaya, zenye kufanywa kuonekana kuwa ni mbaya. ولا تغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب, ولا أسهدلك كتاجوا كواه أو كتاجوا كواك كتاب كتاب قوت القلوب. شنان أبو طالب المكي وإحياء علوم الدين, نكتاجوا كواك كتاب كتاب إحياء علوم الدين, شنان أبو حامد الغزالي. ولل بالحديث المذكور فيهما, ولو سهورك الحديث اللي زتاجه كوس صلاة زمبيل, فإن كل ذلك باطل, وسبب يأتيها لباطل. ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة, ولا قسيها دليل وبعاد يولي أما إما وتتيز حكمياك, يعني لأما إما وتتيز يوياك حكمياك min al-a'imma katika wanaochuoni. Kuna watu wametatizia katika wanaochuoni, sema haina neno, usihadhalike nao, hiyo ni bid'a. Anasema neno hayo ni mwanachuoni mkubwa wa Kiwahabi, sio la mwanachuoni wa Kishafi, al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kwa nini? Kwa nini salatu ar-raghaib ni bid'a? Kwa sababu al-aslu fil ibadat al-man'u illa bin-nass, na hakuna nasi ya swala hii, na hadithi iliyowekwa kwa ajili ya swala hizi ni maudhua kama watakavyotaja wanaochuoni. Mfano wa maneno aliyozungumza al-Imamu an-Nawawi katika vitabu vyake hivyo viwili, maneno kama haya pia amezungumza al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ambaye pia ni ash-Shafi'i katika kitabu chake kinachoitwa Fathul Bari, kitabu maarufu kinafahamika. Katika juzuu ya 11 ukurasa wa 55 amesema, fa inna asla salati nafila sunnatun muraghabun fiha, hakika asli ya swala ya sunna, swala ya ziada, salatu nafila ni sunna yenye kupendezeshwa, watu wanafanywa targhibu, wanahimizwa waifanye. Wa maa dhalika, na pamoja na hivyo kwamba sunna au swala ya nafila ni sunnatun muraghabun fiha, wa maa dhalika, na pamoja na hivyo, faqad kariha almuhaqqiqun, wamechukia, wameona ni makruhu, karaha hiyo ya tanzihi au ya tahrim, lakini wameona ni makruhu ulama wenye kuihakiki mambo kwa dalili. Almuhaqqiqun ni wale wenye kuihakiki mambo kwa dalili. Wamechukia takhsisa waqtin biha duna waqti, kuhusisha wakati kwa swala hiyo ya sunna kinyume na wakati mwingine. Wa minhum, na kuna katika wao, man atlaqa tahrima mithli dhalik, aliyetoa kauli ya itlaq ya kuachilia uharamu wa mfano wa hili, ka salati raghaibi allati la asla laha, kama vile salatu raghaibi ambayo haina asli. Ni swala ni khairi au sio khairi? Au tatupiga na aya araaita alladhi yanha abidan idha salla, tuna msikitini wakuta watu wasole salatu raghaibi, waambie hii bid'a, acheni. Huyo ni kama vile alivyosema Allah katika Qur'an, nipe habari, je, umemwona yule ambaye anamkataza mja anaposwali? Ndio huyu Wahabi. Hiyo ni bid'a. Lakini al-Imamu Suyuti rahimahullahu ta'ala katika al-Ibtida, ni kitabu chake al-Ibtida, al-amru bil-ittiba'i wa nahyi an al-Ibtida, amefafanua zaidi akasema, wa'lam, hii katika ukurasa wa 166 mpaka 167 kwa mujibu wa chapa yangu, anasema wa'lam rahimakallahu, fahamu, jua, kurehemu wewe Allah, anna ta'zima hadha al-yawm, kwamba kuiadhimisha siku hii, wa hadhihi al-laylati, na kuadhimisha usiku huu, innama uhditha fil islami ba'da al-mi'ati ar-rabi'a, jambo hilo limezushwa katika Uislamu baada ya miaka 400. Jambo hilo limezushwa katika Uislamu baada ya miaka 400. Usiku wa imma ni usiku wa mwanzo katika mwezi, usiku wa Ijumaa ya mwanzo ya Rajab, au ni siku Shaaban. Wa ruya fihi hadithun mawdhu'un biittifaqi al-ulama, na imepokewa kuhusu hilo hadithi ambayo ni maudhu', hadithi ya uongo ya kutungwa kwa ittifaqi ya maulama. Madhmunuhu, madhumuni yake, fadhilatu siyami dhalik, ni fadhila za kuifunga siku hiyo, wa qiyami tilka al-layla, na kusimama kuswali katika usiku huo, wa sammauha salata ar-raghaibi, na wakaiita swala yake salatu ar-raghaibi, walladhi alayhi al-muhaqqiqun min ahli al-ilmi, na lile ambalo wako juu yake wanawachuoni wenye kuihakiki mambo kwa dalili katika wanawaka, min ahli al-ilm, muhakikuna katika ahli al-ilm, annahyu an ifradi hadha al-yawm bis-sawm, ni kukatazwa kuipwekesha siku hii kwa sawm, wa an qiyami hadhihi al-layla, بهذه الصلاة المحدثة na kusimama katika usiku huu kwa swala hii yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Swala hii muhdatha. Wa an kulli ma fihi ta'dhimun li hadha al-yawm, na kukatoza kila ambalo kuna ndani yake kuiadhimisha siku hii, min sun'i al-at'ima, ambayo ni kutengeneza chakula, wa idhahari zina, na kudhihirisha mapambo, wa ghairi dhalika, na yasiyokuwa hayo, hatta yakuna hadha al-yawm bimanzilati ghairihi min al-ayyam, mpaka iwe siku hii iko katika daraja ya siku nyingine miongoni mwa masiku. Wa kadhalika yawm akhar fi wasati Rajab, na hivyo hivyo siku nyingine iliyo katika katikati ya mwezi wa Rajab, tusalla fihi salatun tusamma salata ummi Dauda, huswaliwa ndani yake swala iliyoitwa swala ya mama wa Daud. Fa inna dhalika aidan la asla lahu, maana watu wa kuzusha ni mabingwa bwana. Haya, swala hii katikati ya Rajab, kwamba ni swala ya mama yake Daud, uliambiwa kuswali, kuyasema la, fa inna dhalika aidan la asla lahu. Akasema tena rahmatullahi alayhi katika kitabu chake hicho hicho alipokuwa akizungumzia salatu raghaib na swala nyingine kiitwa salatu alfiyya, tutakwenda haraka haraka kidogo sasa tu maelezo. Asema waqad istuftiha fiha ash-shaykh Taqiyuddin ibn as-Salah rahimahullah, anasema hakika alitakiwa fatwa katika swala hii, kuhusu swala hiyo, ash-shaykh Taqiyuddin ibn as-Salah ash-Shahrazuri rahimahullah ash-Shafi'i. Faqal, akasema أما الصلاة المعروفة في ليلة الرغائب فهي بدعة. أما صلاة إن يكفاهميك كتك ليلة الرغائب هي بدعة. جمعني هي بسوالة مونا مسمي كما بدعة حسنة ولا تشونيها وكشاك مونا مسمي هي بدعة حسنة سسوالة هي. وحديثها المروي موضوع نحديثياك إلي يبكيوه حديث يكتونغا. وما حدث إلا بعد 400 سنة, نهي كزوك إسبقوا بعد مئة كمينة من الهجرة كتوك هجرة توقوا ممتون صلى الله عليه وسلم بعد مئة كمينة دو يكا جمموها. وليست لليلتها تفضيل على أشباهها من ليالي الجمع, نهكونا كتكوسكواك كفضليش وكوكوتي يو يزن كفنانا هيو una usiku huo miongoni mwa usiku za Juma. Ila anqala rahimahullah, kaendelea mpaka afike kusema was-salatu al-alfiyya, na sala inaitwa alfiyya allati tusalla laylatan nisf min Sha'ban, ambayo huswaliwa katika usiku wa nusu ya Sha'ban, la asla laha wa li ashbahiha, haina asli hiyo wala pia vile haina asli mfano wake. Fal'ajab, أنا شنقاي بن الصلاح لما ينهاب أن يقولون السيوط من كتاب تاكي الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداء. أسمى والعجب من حرص الناس على الأمر المبتدع, أجابوا كوبوبيا واتو كوبابيا واتو كو يجامل أن يكوزوشوا في هاتين الليلتين كتكهزن يسكن بيل, وتقصيرهم في الأمور المؤكدة, na kuzembea kwao katika mambo yenye kutiliwa mkazo, yenye kukokotezwa, athabitati, yenye kuthibiti, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallama, wallahu almusta'an, mambo yenye kutiliwa mkazo, yenye kuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahu almusta'an, wallahu almusta'an wa alaihi tuklan. Kwa hiyo hii ndio hali ilivyokuwa, na hii ndio misimamo ya wanawachuoni kuhusiana na salatu raghaib na salatu alfiyya na swala nyingine zilizozushwa, kwa sababu kutegemea ule msingi al-aslu fil ibadat al-man illa bin nas, au al-aslu fil ibadat at-tawqif illa bin nas. Na baadhi ya wanawachuoni wametunga vitabu maalum katika kubainisha udhaifu na kutungwa kwa hadithi za swala hizi, na pia kubainisha ubid'a wa kuhusishwa kitu katika masiku katika mwezi wa Rajab, ima kwa kufunga au kwa kuswali au bada nyingine. Na kadhalika miongoni mwa hizo muallafati ni kitabu al-ba'ith على إنكار البدع والحوادث أبو شامة تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب يا الحافظ بن حجر العسقلاني رسالة يا الحافظ الإمام العز بن عبد السلام في الرد على من أجاز صلاة الرغائب كذلك فتوى يا شيخ الإسلام ابن تيمية ويتمواتي أيوم وصابوا دو تانزو توهابي بابو يبدع تمواتي نفتوى زي إمام النووي لما نفوز واكي علي بن إبراهيم العطاري لكن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في إنليزا قاعدة هي أنا سيما وأصل هذا نأصل يهي أن العبادات المشروعة كما زل إبادة زل زويه كتك شريعة التي تتكرر بتكرر الأوقات أما زل كريريكا وكريريكا نيكاتي حتى تصير سننا ومواسم فكذا نكون ني سنة يعني ترتيب ونمسيم قد شرع الله منها ما فيه كفاية المتعبد أمشاوك شريع الله تبارك وتعالى قد قصول هزو كل أنباش ونياك كنا توشا إكو توشا يمني كفن عبادة فإذا أحدث اجتماع زائد فكذوش ومكسانيك ونكزيج كان مضاهاة لما شرعه الله تعالى لنقوى لكفنان كبفنانيزا نكلئ لتكويك الله سبحانه وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم نكلئ لتكويك لتكفنش متمواك صلى الله عليه وسلم وفيه من المفاسد ما تقدم التنبيه عليه ندنياك كنا وربيف كنا مفاسد يلي وتنقلية كتنبهش ودوياك بخلاف ما يفعله الرجل وحده كنيوم من كل ما تفعله أنت هل يكون بكياك أو الجماعة المخصوصة أحيانا أو جماعة كون لن يقوسيشوا وقت فلان أو نحو ذلك أو مفانو وهاي كمفانو واتنا إذا وكاوا نباني أنت نباني كواك مسمام وسيبو كسوالي أكاموا أكساني أهل بيتي واك أنت نباني كواك أكواسواليشا سؤال قيام الليل التهجد كنيني جماعة أكفاني فيلي أحيانا لا بأس سي في بال ألاف سنجيني أكسوالي هل يكوى بكياك كلا موجة بكيكي بكياك فسابو هل يلتوكيها أحيانا بعضي السورة هل يلتوكيها كما هي لكن كيفاني كم بني سنة متبعة كم أتراتيب وقيام مالكواك وهاوي إلا كو جماعة تنبوهات الدليل كيش أكسما وكذلك كل ما كان مشروع الجنس نبيبه هي وكلا كل تقوى نكيميك وشريك وجنسياك كيميك وكتك شريك وجنسياك لكن البدعة فيه لكن بدعة إيمون دنياك يقول بيلتا كتليوة وسما فيه اتخاذه عادة لازمة حتى يصير كأنه واجب فكا مشو ما يلزو ساسا هابا kuna mifano mingi lakini tusitoke katika lengo naona wakati nao unatukimbia sisi tumetaja baadhi ya mambo tukasema haya ni mifano tu katika jambo linalosemwa al-aslu fil ibadat ha al-man'u illa bin nass na mwisho tukasema tutamalizia na habari ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lakini kile nikitazama naona wakati hauko tena na hapa ni mahali ambapo panahitaji ufafanuzi na ufafanuzi mrefu na maswali ya kuhoji pamoja na kwamba haya yatangulia pia ndani yake yana maswali ya kuhoji sasa kihikima itabidi tusiendelee tubakishe mingine kwa ajili ya darasa ya kesho kuna maana kwamba bado tuko kwenye kaida iliyosema al-aslu fil ibadat al-man'u illa bin nass sasa hili ina tatbiki yake maneno ya masahaba na vitendo vyao na akwali za wanawachuoni natakiwa tuyafahamu haya alafu twende kwenye kaida nyingine inayofuatia kullu ibadatin mutlaqatin ثبتت في الشرع بدليل عام فلا يجوز تقييدها بزمان معين أو مكان معين أو صفة معينة أو بسبب معين بحيث يوهم هذا التقييد أنه هو مقصود الشرع من غير أن يدل الدليل العام عليه فهو من غير أن يدل الدليل العام عليه جمهورية تكون بدعة وضلالة لأن مفانا كذلك كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا بدعة زوجني ضلالة حتى كما هو تزيونكم من حسن يعني قصدوا البدعة في الشرع سأسكم جنوسي مما تكون معرف سامة tumetoka kwenye kitabu al-Jawharu an-Naqi tumeingia kwa mambo mengine sasa mambo si yatakuwa marefu sana tujaribu kufupisha fupisha mambo lakini lengo ni kuweka sawa swala la bid'a bid'a ni nini nikifahamika basi tutakuwa imetosheleza wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma bihamdik washhadu an la ilaha illa